حضرات آپ سورۃ الشورى سننے جا رہے ہیں، سورہ نمبر 26 ہے، یہ سورہ مکی ہے، اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ شورا کیوں کہا جاتا ہے؟ چنانچہ آیت نمبر 224 میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا والشعراء یتبعهم الغاوون، اسی آیت کریمہ سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ صاحب محاسن التنزیل نے مفسر مہائمی کے حوالے سے لکھا ہے، اس آیت میں رسولوں اور شعراء کے درمیان فرق بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو شاعروں سے ارفع و اعلیٰ ثابت کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الشعراء رکھا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول آیات 224 سے لے کر 227 تک اور آیت 197 کے علاوہ باقی پوری سورت مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ دانی کہتے ہیں کہ یہ روایت بسند صحیح ثابت ہے کہ زمانے جاہلیت میں دو شاعروں نے ایک دوسرے کے خلاف مہادارائی کی اور دونوں کی تائید دو گروہ نے کی تو شورا والی آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کے مطابق پوری سورت مکی ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ شورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی معجزہ اتار دیتے جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اس سے یہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، یہ تکذیب تو کر ہی چکے ہیں تو اب جلد ہی انہیں ان باتوں کی حقیقی خبریں مل جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی طرح کی عمدہ نباتات پیدا کی ہیں؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً آپ کا رب غالب اور رحمت کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ، موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، میرا سینہ گھٹتا یعنی دم رکتا ہے اور زبان نہیں چلتی، لہذا ہارون کو بھی رسالت عطا فرما۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور میرے ذمے ان کا جرم ہے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، سب سن رہے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرعون کے پاس جا کر اسے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ أن أرسل معنا بني إسرائيل اس لیے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں پالا نہ تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں نہیں گزارے. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين اسی طرح تو نے وہ کام کیا جو کر کے چلا گیا اور تو تو ہے ہی ناشکرا. قال فعلتها اذا وانا من الضالين موسیٰ نے کہا وہ کام تو اس وقت مجھ سے بھول سے ہو گیا تھا. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين لہذا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا پھر مجھے میرے رب نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسول بنایا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور یہ جو احسان تو مجھے جتلا رہا ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين موسیٰ نے کہا وہ جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے. قال لمن حوله ألا تستمعون فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کچھ سن رہے ہو؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسیٰ نے کہا ہاں وہی تمہارا اور تمہارے آبا کا رب ہے. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فرعون کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو مجنون ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون موسیٰ نے کہا وہی مشرق اور مغرب اور جو ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ آ سکے. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون بولا دیکھو اگر تم نے میرے سوا کوئی اور الہ مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا. قال اولو جئتك بشيء مبين موسیٰ نے کہا خواہ میں تیرے پاس کوئی واضح چیز یعنی نشانی بھی لوں. قال فأت به ان كنت من الصادقين فرعون کہنے لگا لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ فوراً ہو بہو ایک اژدہا بن گیا. اسی طرح موسیٰ نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا تو ایک دم دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون یہ چاہتا ہے کہ اپنے سحر کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم کہنے لگے اسے اور اس کے بھائی کے معاملے کو ملتوی کیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے جو ہر سیانے ساحر یعنی جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم چنانچہ ایک معین مدت ایک مقررہ وقت پر تمام ساحروں کو اکٹھا کیا گیا. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون اور لوگوں سے پوچھا گیا کیا تم بھی اس اجتماع میں شامل ہوگے لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين تاکہ اگر یہ ساحر غالب رہے تو شاید ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين پھر جب ساحر یعنی جادوگر میدان میں آ گئے تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ کیا ملے گا قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون نے جواب دیا ہاں اور تمہیں عہدے بھی ملیں گے قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسیٰ نے ساحروں سے کہا پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے فَأَلْقَا مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو جو ساحروں نے شعبدے بنائے تھے اس نے فوراً نگلنا شروع کر دیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ یہ دیکھ کر ساحر یعنی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعون بولا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں اس کی اجازت دیتا یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں سحر سکھایا ہے اس کا انجام تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون وہ کہنے لگے کچھ پرواہ نہیں ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ہم تو توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کرے گا کہ ہم پہلے ایمان لائے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے کر نکلو تمہارا تعاقب کیا جائے گا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ پس فرعون نے فوج اکٹھی کرنے کے لیے شہروں میں آدمی بھیج دیے إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون اور کہلا بھیجائے کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمیں غصہ چڑھا رہے ہیں اور ہم یقیناً ایک مسلح جماعت ہیں فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ہم فرعونیوں کو نکال لائے ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے كذلك وأورثناها بني إسرائيل اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ چنانچہ ایک دن صبح کے وقت فرعونی ان کے تعاقب میں چل پڑے فَلَمَّا تَرَاءَ الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو اصحاب موسیٰ چیخنے لگے کہ ہم پکڑے گئے. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ جلد رہنمائی کرے گا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور ہم دوسرے گروہ کو قریب لے آئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. اور موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اور دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بے شک تمہارا رب ہی ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور انہیں ابراہیم کا قصہ سنائیے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا یہ کیا تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. کہنے لگے ہم اصنام کی عبادت کرتے اور انہی کے پاس بیٹھتے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. ابراہیم نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ تمہیں سنتے ہیں یا تمہیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجرنا آباءنا كذلك يفعلون. وہ کہنے لگے نہیں بلکہ ہم نے اپنے آبا کو ایسا کرتے پایا ہے. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے آبا بھی، یہ میرے دشمن ہیں جو جہنم میں جائیں گے ماں سوا رب العالمین کی. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. اور جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ یوم قیامت میری خطائیں معاف کر دے گا. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. ابراہیم نے دعا کیا اے میرے رب مجھے حکمت دے اور مجھے صالحین میں شامل کر دے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور پچھلے لوگوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. اور میرے باپ کو معاف فرما، یقیناً وہ گمراہوں میں سے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ ہی اولاد. الا من اتى الله بقلب سليم وازلفت الجنه للمتقين. الا کہ کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو, اس دن جنت متقین کے قریب لائے جائے گی. وبرزت الجحیم للغاوین, اور گمراہ لوگوں کو جہنم سامنے دکھائی جائے گی. وقیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون, اور ان سے کہا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے, کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے یا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ. پھر ان معبودوں کو اور ان گمراہوں کو جہنم میں مہجبل پھینک دیا جائے گا, اور ابلیس کے سب لشکروں کو بھی جہنم میں, یہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین, اور کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہ میں مبتلا تھے. اذ نسویکم برب العالمین, کیونکہ ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا تھا. وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صديق حميم, ہمیں مجرموں نے ہی اس گمراہی میں ڈالا تھا, آج تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں نہ کوئی مخلص دوست ہے. فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنين, اے کاش اگر ہمیں ایک دفعہ لوٹنے کا موقع بن جائے تو ہم مومنوں میں شامل ہو جائیں. ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم, بے شک اس میں بھی ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں, اور یقیناً آپ کا رب ہی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. كذبت قوم نوح المرسلين, نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین, جبکہ ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں, میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون, لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا, میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے, لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون, وہ لوگ کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائے حالانکہ کمینے لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے. قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون, نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں, ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے, کاش تم عقل رکھتے. وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین, میں ایمان لانے والوں کو بھگانے والا نہیں, میں تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين, وہ کہنے لگے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں رجم کر دیا جائے گا. قال رب ان قومي كذبون, نوح نے دعا کی ہے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين, لہذا میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھی مومنوں کو ان سے نجات دے دے. فانجیناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور یقیناً تمہارا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ. قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. جبکہ ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے امین رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. یہ کیا بات ہے کہ تم ہر بلند جگہ پر بے فائدہ ایک یادگار تعمیر کر ڈالتے ہو. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. اور عمارتیں اتنی شاندار بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ ان میں رہو گے. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون واتقوا الذی امدکم بما تعلمون. لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا ہے جو تم جانتے ہو. امدکم بانعام وبنین وجنات وعيون. اس نے تمہیں چوپائے اور اولاد دی، باغات اور چشمے عطا کیے ہیں. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. مجھے تو تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. وہ کہنے لگے ہمیں تو ایسا آواز کر یا نہ کر، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ان هذا الا خلق الاولین. ایسی باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی. وما نحن بمعذبین. اور ہم پر کچھ عذاب نہیں آئے گا. فکذبوه فاہلکناہم ان فی ذلک لآیہ وما كان اكثرهم مؤمنين. چنانچہ انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اس میں بھی ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا تھا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. میں یقیناً تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. میں تم سے اس کام کا کوئی صلہ نہیں مانتا، میرا صلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. أتتركون فيما هاهنا آمنين. کیا تم یہاں امن سے رہنے کے لیے چھوڑ دیے جاؤ گے. في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. ان باغات میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بہت ملائم ہیں. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخریہ ان میں گھر بناتے ہو. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور حد سے آگے گزرنے والوں کی بات نہ مانو. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. جو ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے. قالوا إنما أنت من المسحرين. وہ کہنے لگے تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. صالح نے کہا نشانی یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس اونٹنی کے پانی پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تم سب کے لیے. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. اسے کوئی دکھ نہ پہنچانا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. مگر انہوں نے اس کو ذبح کر ڈالا، پھر عذاب کے ڈر سے لگے پچھتانے، آخر عذاب نے انہیں آ لیا. اس میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یقیناً آپ کا رب ہی سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ. لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. جبکہ انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا تھا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور میں اس تبلیغ کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. کیا تم عالم میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بل انتم قوم عادون. اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے آگے نکل گئے ہو. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. وہ کہنے لگے اے لوط تم اگر باز نہ آئے تو تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا. قال إني لعملكم من القالين. لوط نے کہا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں. رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. اے رب جو کام یہ کر رہے ہیں اس سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو نجات دے، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو نجات دی سوائے پیچھے رہ جانے والی بڑھیا کی، پھر باقی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور ہم نے ان پر بارش برسائی، کتنی بری تھی وہ بارش جو ڈرائے جانے والوں پر برسائی گئی. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اس میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور رحیم ہے. كذب اصحاب الايكه المرسلين. اصحاب الايكه یعنی اصحاب مدین نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعيب الا تتقون انی لكم رسول امین فاتقوا الله واطيعون. جبکہ ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. ماپ پورا کر دیا کرو اور لوگوں کو گھاٹا نہ دیا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقیم. اور سیدھی ترازو سے تولا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین. اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين. اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی. قالوا انما انت من المسحرين. وہ کہنے لگے تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو. وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين. اور ہم جیسے ہی ایک انسان ہو اور ہم تو تمہیں جھوٹا ہی خیال کرتے ہیں. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. شعیب نے کہا جو تم کرتے ہو میرا رب اسے خوب جانتا ہے. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. چنانچہ انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو سایہ والے دن عذاب نے انہیں آ پکڑ لیا، بلا شبہ وہ سخت دن کا عذاب تھا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور آپ کا رب یقیناً سب پر غالب اور رحم کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور یقیناً یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے جسے روح الامین لے کر آپ کے دل پر نازل ہوا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں. بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین. جو کہ فصیح عربی زبان میں ہے اور یقیناً اس کا ذکر پہلے صحیفوں میں موجود ہے. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. کیا ان کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر اتارتے جو انہیں پڑھ کر سناتا تو بھی یہ ایمان نہ لاتے. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. اس طرح ہم نے مجرموں کے دل میں بےہودہ اعتراضات کرنا ڈال دیا ہے. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کہ وہ جب تک المناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، پھر اچانک عذاب آ جائے گا اور انہیں خبر نہ ہوگی. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ. اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، کیا یہ ہمارا عذاب جلد طلب کرتے ہیں. أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ. دیکھو اگر ہم انہیں برسوں عیش کی مہلت دے دیں پھر ان پر وعدہ شدہ عذاب آ جائے. مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ. تو بھی سامان عیش جس سے وہ لطف اندوز ہو رہے تھے ان کے کام نہ آئے گا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ. اور ہم نے کسی ایسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جہاں ڈرانے والا نہ بھیجا ہو. ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ. جو نصیحت کرے اور ہم ظالم نہیں ہیں. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. اور اس قرآن کو شیطان تو لے کر نہیں اترے، یہ بات نہ ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. یقیناً وہ تو اسے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. پکے نبی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکاریے ورنہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اپنے کنبے کے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے تواضع سے پیش آئیے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اگر آپ کی نافرمانی کریں تو کہیے جو تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. اور اس غالب و رحیم پر توکل کیجئے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کی حرکات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، یقیناً وہ سب سننے اور جاننے والا ہے. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ. آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وہ ہر جعل ساز گنہگار پر نازل ہوتے ہیں جو اپنے کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. والشعراء يتبعهم الغاوون. اور شاعروں کی اتباع گمراہ ہی کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ما سوى ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہے اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لے لیا، اور ان قریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس بڑے انجام سے دوچار ہوتے ہیں.